Апошняя трэць 17-га стагоддзя. Гэты час для Беларусі быў адносна спакойным. Хоць войны, як убачым, тады і вяліся, аднак яны ў цэлым не закраналі яе тэрыторыю, як было перад гэтым. Але вынікі руска-польскай вайны 1654-1667 гадоў былі настолькі катастрафічнымі, што пераадоленне іх асабліва абцяжарыла жыццё народа ў гэты перыяд. В адным дакументе Сойма так характарызаваўся стан паасобных рэгіёнаў Беларусі пасля вайны. Адны з іх паказаныя як ператвораныя ў руіны і пераважна спаленыя, другія як ўшчэнт разбураныя, трэція як амаль датла спаленыя, чацвёртыя як у многіх месцах пагарэлыя, пятыя як дашчэнту спаленыя, шостыя як у большай частцы ператвораныя ў папялішчы і таму падобнае. Да таго ж, і гэта самы страшны вынік вайны, Беларусь страціла больш паловы свайго насельніцтва. Калі ў 1650 годзе ў ёй было 2 900 000 жыхароў, то ў 1673 годзе у ёй засталося не больш 1 400 000. І за трэць стагоддзя да 1700 года узровень насельніцтва дасягнуў толькі 2 200 000 жыхароў. Эта лічба вельмі добра паказвае, наколькі пакутлівым быў працэс аднаўлення разбуранага і вынішчанага вайной. Многія паселішчы так і засталіся маланаселенымі, што ў сваю чаргу адмоўна адбілася на развіцці сельскай гаспадаркі, рамёстваў і гандлю. Хуткім часе пасля заключэння Андрусаўскага перамір'я адбылася змена на каралеўскім пасадзе Рэчы Паспалітай. У 1669 годзе Ян Казімір, які быў каралём з 1648 года, добраахвотна адрокся ад свайго пасада. Такі вельмі рэдкі факт у біяграфіях уладных асоб быў выкліканы здароўем Яна Казіміра. І яно сапраўды шмат цярпела ад жорсткіх патрабаванняў часу яго каралявання, на які цалкам прыпадае барацьба з ім Хмельніцкага і вайна з Масквой і Швецыяй. Яну Казіміру нельга адмовіць у рэалістычным бачанні ім непрыгляднага ўнутранага становішча сваёй дзяржавы, абумоўленага перш за ўсё магнацкім свавольствам. Менавіта ў яго час увайшоў звычай аднагалосся на соймах. Калі які-небудзь яго дэпутат адхіляў пастанову вокрыкам «Не позволям!» Аб глыбокім прадбачанні Яна Казіміра канчатковага лёсу Рэчы Паспалітай добра сведчыць яго развітальная прамова на сойме, у якой ён прадказаў соймавым дэпутатам аб непазбежным падзеле ў будучым іх дзяржавы паміж Масквой, Прусіяй і Аўстрыяй, што ў далейшым дакладна і адбылося праз стагоддзе з лішкам. Адрокшыся ад пасада, Ян Казімір выехаў у Францыю, дзе і жыў у манастыры, і дзе ў канцы 1672 года памёр. Цела яго, як караля, было прывезена ў Польшчу і пахавана ў Кракаве. Адразу пасля адрачэння Яна Казіміра адбыліся выбары новага караля. Як і раней, у такіх выпадках выстаўляўся і прадстаўнік маскоўскага царскага роду, гэтым разам сын Алексея Міхайлавіча Фёдар. Але, як і ў папярэднія разы, ён таксама не прайшоў. На каралеўскі пасад, нечакана для яго і ў адсутнасць яго, быў абраны Міхал Карыбут, вішнявецкі. Аднак яго караляванне было зусім непрацяглым, да і прыпадала зноў-такі на цяжкі час. Як і перад гэтым, на сойме панаваў хаос у выніку ўзаемных прэтэнзій дэпутатаў. Супроць караля нават рыхтавалася змова яго шляхецкімі праціўнікамі. Але асабліва цяжкім ударам для Рэчы Паспалітай была вайна з Турцыяй, якая адбылася ў 1672 годзе і якую справакаваў казацкі гетман Дарашэнка. У выніку яе Турцыя захапіла правабярэжную Украіну. Такая страта для дзяржавы была невыноснай, і таму Рэч Паспалітая ў 1673 годзе пачала вайну з туркамі. Ёю кіраваў каронны гетман Ян Сабескі, і яна была паспяховай. У ёй асабіста прыняў удзел і кароль, аднак у паходзе цяжка захварэў, і ў лістападзе 1673 года у 35-гадовым узросце памёр. Ужо тое, што ў ліку прэтэндэнтаў на такі хутка апусцелы каралеўскі пасад Рэчы Паспалітай было звыш 10 чалавек, сведчыць, наколькі прывабнай была гэта высокая пасада. У ліку іх зноў быў сын Алексея Міхайловича Фёдор. Яго кандыдатуру падалі прадстаўнікі ВКЛ, сярод якіх быў вялікі гетман Міхал Казімір Пац, што на першы погляд некалькі можа здзіўляць, бо ўся баявая вайсковая дзейнасць яго была звязана з барацьбой супроць Масквы. Але менавіта ў гэтым кірунку ішло імкненне выбраць на каралеўскі пасад Фёдара Алексеевіча, паколькі перад ім у выпадку яго абрання, апроч іншага, прыняцце каталіцтва, жанітьба з удавой Міхала Вішнявецкага, ставілася і ўмова вярнуць ВКЛ ўсё раней заваяванае ў яго маскоўскімі царамі. Вядома ж, гэта апошняе было асабліва непрымальным для Фёдара, і таму ён не даў згоды на яго абранне. І каралём Рэчы Паспалітай 8 мая 1674 года быў абраны Ян Сабескі, які ўжо ў вайне з Турцыяй паказаў сябе як выдатны вайсковы дзеяч. Стаўшы каралём, ён і ў далейшым удзяляў вялікую ўвагу барацьбе з Турцыяй, ачысціўшы ад яе войскаў правабярэжную Украіну і атрымаўшы бліскучую перамогу над ёй пад Венай, 12 верасня 1686 года быў заключаны вечны мір, які фактычна пацвярджаў умовы Андрусаўскага перамір'я і такім чынам канчаткова замацоўваў за Масквой левабярэжную Украіну з Кіевам і Смаленшчыну. Аднак вайсковая падтрымка Сабескаму з боку іншых дзяржаў была недастатковай, каб ажыццявіць сваю мэту. Хаця вайна з Турцыяй у 1699 годзе і закончылася перамогай над ёй, аднак выціснуць з Еўропы Турцыю не ўдалося. Усё больш станавілася відавочнай няроўнасць ВКЛ у саюзе з Польшчай. Здавалася б, што агульныя соймы Рэчы Паспалітай павінны былі адбывацца пачаргова ў Польшчы і ў Вялікім княстве літоўскім. Аднак у 1673 годзе была прынята пастанова, паводле якой у ВКЛ у гародні праводзіўся толькі кожны трэці сойм. Беларусь заўсёды была месцам, дзе праходзілі і скрыжоўваліся міждзяржаўныя шляхі. Вось адразу пасля заканчэння вайны ў 1667 годзе паміж Вільняй і Масквой быў пракладзены дзяржаўны паштовы маршрут, які праходзіў па тэрыторыі Беларусі, што было для яе важным прагрэсіўным набыццём. Урад Рэчы Паспалітай у другой палове 17 стагоддзя прымаў далейшыя меры па ўмацаванні царкоўнай уніі, па прыцягненні ў яе праваслаўных. Яшчэ пры Яну Казіміру была прынята пастанова, паводле якой праваслаўныя святары, якія прынялі унію, вызваляліся ад вайсковых павіннасцяў, пастояў, выдачы правіянту, падводаў і таму падобнае, што, вядома, не магло не заахвочваць да пераходу ў унію. Ян Казімір таксама патрабаваў, каб на магістрацкія пасады у гарадах выбіраліся толькі католікі і уніяты. У час Яна Сабескага гэта палітыка была прадоўжана, што і зразумела. Прыгадаем, што на віленскіх перамовах 1656 года маскоўскія паслы настойвалі на ліквідацыі царкоўнай уніі, каб гэтым самым і надалей пад выглядам абароны праваслаўных ажыццяўляць свой наступ на Рэч Паспалітую. Вядома, урад апошній таксама гэта добра бачыў і таму прымаў меры на аслабленне праваслаўя і тым самым на пашырэнне уніі. Так праваслаўным брацтвам было забаронена зносіцца з усходнімі патрыярхамі па справах веры, што пазбаўляла іх маральнай падтрымкі, якую яны мелі раней адтуль. А ў 1677 годзе праваслаўным наогул было забаронена выязджаць за мяжу, парушэнне чаго ім пагражала смяротнай карай і канфіскацыяй маёмасці. Універсалам віцебскага ваяводы Храпавіцкага у 1672 годзе забаранялася праваслаўным вернікам наведваць свае набажэнствы. Адлучэннем ад уніяцкай царквы і пазбаўленнем духоўных і грамадзянскіх правоў караліся тыя, хто з уніяцтва вяртаўся ў праваслаўе, як гэта было в адносінах да святара Хадыкі.